إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله معاشر المسلمين أوصيكم وإيايا بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون أحب في الله بعد يكون فني ثناء الله سبحانه وتعالى يكون سيفو يهي sambamba kabisa na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukiwa bado tumo katika misimu ya khairat, misimu ya khairi katika miezi au katika mwezi mtakatifu miongoni mwa miezi ya haji. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu nawakumbusha sana na tunarekana tukumbushane kila wakati, kwa sababu mwezi wa Dhulqa'dah na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram na Rajab, hii ni miezi mitakatifu. Muislamu inabidi aitumie vizuri miezi hii, kwa sababu imetajwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na wala Ramadhani haimo, na wala Ramadhani haimo, lakini hili mitakatifu aliitaja Allah kupitia kitabu chake pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni hii miezi ambayo nimeitaja. Ma al-asafi shadid, kwa masikitiko makubwa sana, watu wataiadhimisha Ramadhani lakini hawaiadhimishi miezi ambayo Allah tabarak wa taala ameiadhimisha yeye mwenyewe kwenye kitabu chake. Wenye mabaha watafunga baa zao, walevi hawatolewa tena katika mwezi wa Ramadhani, miziki katika mwezi wa Ramadhani hakuna, wanawake wamejistiri vizuri, na misikiti inajaa katika miezi ya Ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani. Lakini masikitiko makubwa, hawaheshimu miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza miezi hii. Kirejea ile aya ambayo tulikuwa tukisoma katika hutuba zetu nyingi sana, Allah tabarak wa taala anasema kwenye kitabu chake, inna iddat ash-shuhur inda Allah 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. آية هي tushaitolea tafsiri na maelezo yake, lakini leo nataka nisome maneno ya mwanachuoni mkubwa, mufassiri mzito katika karne za mwanzo zilizopita, akiitwa Qatada bin Da'am as-Sadusi Abu al-Khattab. Yeye Qatada amesoma kwake kwa mwanafunzi Ibn Abbas, na yeye ni mufassiri mkubwa sana mwenye kutegemewa miongoni mwa mufassirini wa salaf wa wema waliopita. Anasema wakati akiisoma aya hii, fala tadhlimu fihinna anfusakum, akasema kwamba msizidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Akasema hivi, inna dhulma fil ashhuri alhurumi, hakika dhulma katika miezi mitakatifu, a'zam khati'atan, ni makosa sana, ni makosa mno wa wizran, na ni dhambi kubwa, minadhulmi fima siwaha, kuliko dhulma ambayo itakayofanywa katika miezi mingine. Kisha akasema, wa in kana dhulmu ala kulli halin adhim adhiman, ijapokuwa dhulma kwa kila hali ni jambo kubwa sana, ni jambo baya, walakin Allah yu'adhim min amrihi ma yasha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala analiadhimisha jambo lake vile anavyotaka yeye mwenyewe. Wa qala, kisha akaendelea kusema, inna Allah astafa safayan min khalqihi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amechagua uchaguo katika viumbe vyake, istafa min almalaikati rusulan, amechagua kutoka kwa malaika mitume. Ndani ya malaika twajua wote ni bora, lakini akachagua mbora wao akamfanya kuwa ni mtume. Wa minan nasi rusulan, pia vile vile kwa watu kachagua mtume, wako watu wengine pia ni bora, lakini akamchagua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mitume wengine, lakini wametokana na watu. Wastafa min alkalami dhikra, na akachagua kutokana na maneno mazuri utajo wake, kwa maana Qur'an hii imechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni maneno mazuri. Wastafa min al-ardi al-masajida, akachagua kutoka katika ardhi, katizama katika ardhi, akaona sehemu bora ni ipi, ikaambiwa ni misikitini. Misikiti ni nyumba bora sana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wastafa min ash-shuhur Ramadhan, akachagua katika miezi Ramadhan, akaujalia kwamba huu ni mwezi wa Ramadhan. Wal ashhura al-hurma, na vile vile akachagua katika miezi mitakatifu, ambao huu tuliokuwepo nao umechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wastafa min al-ayyam yawm al-jum'a, na vile vile zikachaguliwa miongoni mwa masiku bora ni ipi, ikaonekana ni siku ya Jumaa, kwa sababu ndani yake kuna saatul ijaba. Mwanadamu ukiomba, kuna wakati huo katika siku ya Ijumaa ukiomba, basi dua yako ni yenye kukubaliwa. Wastafa min al-layali laylatul qadr, akachagua miongoni mwa nyusiku, wakati wa usiku akaichagua ni siku ya cheo, kwa maana lailatul qadr ni siku bora sana. Fa'adhimu ma 'azzama Allah, basi iadhimisheni haya masiku kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala ameiadhimisha, na kuadhimisha mwenyewe ni katika masala ya ibada. Fa innama tu'azzamu al-umur, hakika pana vingine mambo yanaadhimishwa, bima adhamahu Allahu bih, kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alipoadhimisha. Usijichagulie wewe mwenyewe masiku yako ukaanza kusema hii ni siku bora, ni lazima uelewe kwamba siku hiyo Allah ameiadhimisha. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hajaiadhimisha, basi hiyo sio siku bora. Akasema fa inna ma tu'azzamu al-umur bima 'azzama Allah bihi inda ahli al-fahmi wa ahli al-'aql. Hakika hapa na vingine mambo yanaadhimishwa kwa vile ambavyo Allah alivyoadhimisha, kwa watu wenye ufahamu na watu ambao wenye akili timamu. Watu wenye ufahamu na watu ambao wenye akili timamu, Allah subhanahu wa ta'ala anaadhimisha sehemu, anaadhimisha miezi, nyakati na siku mbalimbali, kama vile ilivyokuwa Maka ni sehemu bora kabisa, ni sehemu takatifu. Basi na sisi nakana tuiadhimishe Maka, tuitukuze kwa kuiheshimu na kuisoma na kuisema vizuri. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد وتكفوا إسلام katika hutuba yangu ya kwanza nimeelezea utukufu wa mwezi huu na bado tupo katika kuelezea. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake, yas'alunaka 'anil shahri al-harami qitalin fihi, watakuuliza wewe kuhusiana na miezi mitakatifu kupigana ndani yake. Je, inafaa kupigana vita au kugombana ndani yake? Allah subhanahu wa ta'ala akajibu mwenyewe kwenye Qur'an, qul qitalun fihi kabirun, kupigana na kugombana katika miezi mitakatifu ni jambo kubwa sana, ni jambo zito. Ugomvi watu na watu, kupeana maneno yasiyokuwa rasmi, watu kuudhiana kwa kauli na vitendo, kutukanana, kuvunjiana heshima, yote haya ni katika mambo ya haramu. Mtu kufanya irjaf, kueneza maneno yasiyokuwa rasmi kwa watu kwa ajili ya kuleta fitna, au mtu anafanya irjaf yuthiru al-uyub, anaeneza mambo ya aibu, wayakhfi al-fadha'i au yukhfi al-fadha'i, na anaficha yale mambo mazuri. Al-Imam al-Qurtubi anasema والارجاف حرام فيه من أوذية أهل الإيمان. كفانيا إرجاف أمبيا نقوينيزا منين يسلق ورسل نموذي قوات وإيمان، بل ألحقه بعضهم من كبائر الذنوب، بل ونواتون ونجيني ونسيمني كتك مذام مكوبة. الله سبحانه وتعالى أمي ولعني وتهاوكني كتاب شاكي na wamewakutanisha bi ahli nifaq, na watu wanafiki, kwa sababu ni watu ambao wanawaudhi waumini katika miezi kama hii mitakatifu, kwa kuwasulia maneno mbalimbali, kwa kusema maneno yasiyokuwepo, na mwingine kukuzua tu jambo ambalo haliko, kumhuzulia muislamu mwenzake au kumtuhumu muislamu mwenzake katika kabairi dhunub, mpaka kufikia wengine kabisa wanakaa vilinge na kukaa kuwatuhumu watu ambao hawana ushahidi nayo katika mambo. Kama mtu mwingine anasema bwana, mtu fulani yule, bwana yule ni mzinifu. Haya ni makosa, ndugu zangu Waislamu. Tuhuma kama hii ukiisikia utakiwa ukimbie mbio, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewataka watu kama hao wapigwe viboko 80. Lakini mtu anakaa mbele za watu anaweza akasema mtu fulani ni kadha. Mambo kama haya katika Uislamu, mathalani kama hili nilolitaja, ni lazima ushuhudie kwamba ndoo inaingia katika kisima, ndoo inaingia katika kisima, au una mtoto ambaye umemzaa nje ya ndoa, au umepata maradhi yasiyokuwa rasmi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anawadhalilisha wengine waja wake hapa duniani. kwa sababu watu wengine wanadhalilishwa kwa kupata watoto nje ya ndoa. Hii ni idhilali, kwa sababu ushajiweka wewe kwamba wewe ni siku ya kiyama kwamba mtu fulani ni mzinifu, alama unakwenda nayo mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu wengine Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuwastiri, kweli umefanya kisiri, lakini Allah akawastiri atawasamehe. Lakini wewe unakwenda na ushahidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ima kwa mtoto ama kwa maradhi. Nas'alu Allah salama wal afia, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala salama na afia. Watukufu Waislamu, udhia kwa Waislamu ni jambo lisiyofaa. Jamii yetu imeoza kwa kweli, hasa katika miezi kama hii, miezi ya khairat. Waislamu kuchuma mambo mazuri mazuri, wao kazi yao kutafuta mambo mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina yu'dhuna Allah, wale ambao wanamuudhi Allah tabarak wa ta'ala wa rasulah, na mtume wake, la'anahum Allah fi dunya wal akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani hapa duniani na kesho akhira. Wa'adda lahum adhaban muhinan, na amewaandalia wao adhabu nyonge. Walladhina yu'dhuna almu'minin, na wale ambao wanawaudhi waumini, walmu'minat, na wanawake, bighairi maktasabu, pasi na dhambi yoyote waliochuma, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, hakika watu wao wamejitumia uzushi na dhambi iliyokuwa wazi. Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banati wa nisa'i almu'minin yudhinina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, msiwaudhi wa wanawake ambao wanajistiri, wanavaa mavazi ya kisheria, mkawaza mkaanza kuwabeza, mkasema hawa ni kama kunguru, hawa ni kadha, hawa ni hivi, hawa ni wanafiki tu, wakati wamedhihirisha mavazi Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anayataka yeye. Yani mtu anaisha madhahiri ya Kiislamu, lakini wewe unasema kwamba wale ni wanafiki tu peke yake. Ya subhanallah, hii ni tuhuma mbaya mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Haitakikani kwa Muislamu kuwa na tabia kama hii. Watukufu Waislamu, na kibaya zaidi, mtu mwingine unaokuta raba iko Marangu huko, Rombo huko, Kilimanjaro mfano, na mwingine yuko Mtwara, na mwingine si yuko wapi, na mwingine kila mahali tofauti tofauti, lakini mtu utakuta anazungumza habari si za mji wake, anazungumza habari hazimuhusu, kwa kumtuhumu Muislamu mwenzake kwamba Muislamu yule kafanya kitu fulani, Muislamu huyu kadha, Muislamu hivi kadha. Ndugu zangu Waislamu, katika miezi hii mitakatifu haifai Waislamu kuudhiana, haifai Waislamu kutwezana, haifai Waislamu kuvunja sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitahidini katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusoma Qur'an kama vile tunavyosoma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watukufu Waislamu, Mtume alayhi salatu wassalam amewahimiza Waislamu wajiepushe na mambo fulani ili wawe kitu kimoja, wasilete mtafaruku ndani yake, kwa kusema hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu akasema, la tahasad wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dhukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana, almuslim akhun muslim la yadhlimuh wala yakhdhuluh wala yakdhibuh wala yahqiruh, التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نتومي عليه الصلاة والسلام ونسيما مسفنيان حسدا وتوسكاي وكفنيان حسدا وكتماني مالي من ذاك ينوت كما متفلاني أنا قاري بس وتماني لقاري لبنوك أو لياربيك. Mtume alayhi salatu wasalam amekataza mambo hayo, hayafai katika jamii ya Kiislamu. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie. Lakini ikiwa wewe unamfanyia husda kwa mtu tu, labda ana gari, labda ana shamba, labda ana neema fulani, labda ana ilmu, wewe ukaanza kuwa na nini katika nani yake, katika kuzungumza maneno ambayo yasiyofaa kwa sababu ya husda kumuhusudi mtu yule, ndugu yako Muislamu, watukufu Islam, Mtume alayhi salatu wasalam akasema wala tanajashu, msipiane biashara najisi ya kusidishiana, wala tabaghadhu, msichukiane, wala tadabaru, msikatane, wala yabii ba'dhukum ala bai'i ba'd, wala mwingine asiuze bei ya mtu mwingine. Wewe una biashara yako hapo dukani, nawe waleta hapo hapo, au wanunua kitu hapo wauza hapo hapo. Haifai ndugu zangu Waislamu. Kama wewe umechukua viazi hapo dukani, katafuta sehemu nyingine ukauze viazi, sio wanunua popo hapo kwa mwenzako, wanunua popo uza hapo hapo. Haitofaa ndugu zangu Waislamu. Hii ni jambo linaleta ugomvi kwa wafanyabiashara huko masokoni. Wakunu ibadallahi ikhwan, watu wawe ndugu, almuslim akhul muslim, kwa sababu muislamu ndugu yake ni muislamu. La yadhlimuhu, hamdhulumu wala yakhdhulu wala hamdhalilishi wala yakdhibuhu wala hamsemei urongo wala yahqiru wala hamdharau. Attaqwa hahuna, uchamungu uko hapa. Wayushiru ila sadrihi, lakini anaelekeza kwenye kifua chake. Thalatha marat, kwamba uchamungu uko hapa, na uchamungu kuwa hapa unadhihirika katika mambo mengine. Bihasbi mri'i min ash-shar, inatosha kwa mtu kuwa shar. An yahqira akhahu al-muslim, akhahu al-muslim, kumchukia ndugu yake muislamu. Kullu al-muslim ala al-muslim haramu damuhu, kila muislamu kwa muislamu mwenzake ni haramu damu yake. Haifai kumuua muislamu mwenzako au kumpiga kutoa damu. Wa maluhu wa irduhu, na mali yake na heshima yake. Ndugu zangu Waislamu, hadha hadithu jami'un lilakhlaq allati takunu baina almuslimin, hadithi hii imekusanya tabia nzuri ambazo zinakuwa kati ya Waislamu. Fa inna alislam jaa bilhath ala taakh fi llahi azza wa jalla, uislamu umekuja kwa kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapendana kwa ajili ya Allah, hatupendani kwa kitu kingine chochote. Kwa yoyote yule ambaye atakwenda kinyume na manhaji ya ahli sunna, hatuna haja mtu huyo kumpenda. Mtu yoyote yule ambaye hana tamayuz katika da'wa yake, hajibagui katika da'wa yake, yeye anajichanganya changanya tuna watu, hajulikani mtu huyu ni salafi, hajulikani mtu huyu ni hizbi, hajulikani mtu huyu mashehe wake ni masalafi, hawajulikani mtu huyu mashehe wake ni mahizbi. Yeye kutwa katika misikiti ya kihizbi, anaendana na mahizbi, anashirikiana na mahizbi, ana kila kitu iko pamoja na yeye. Naam, lakini akija humu mwetu atakwambia yeye ni salafi. La, hatuko hivyo. Fa inna alislam jaa bilhath ala taakh fi llahi azza wa jalla, uislamu umekuja kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yakuna almuslimun, na wawe waislamu kaljasadi lwahid kalbunyan, mwili mmoja kama vile jengo. Yashuddu baduha bad, walidhalik, na kwa sababu hiyo tumekatazwa katika hadithi hiyo, kila lile ambalo litavunja udugu wetu na kila lile ambalo litaondosha udugu wetu, tunalekana tupige vita, tushikamane na haki, tushikamane na watu. Haki ndio watu kushikamana nayo, lakini sio watu kushikamana na watu. Watukufu Waislamu, nawakumbusha tena Waislamu kwamba sisi tuko katika miezi mitakatifu, miezi ya kuadhimishwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameiadhimisha miezi hii, na sisi tuiadhimisheni kwa kufunga, au kwa kufunga siku ya Alhamisi na siku ya Jumatatu kadhalika, na kusoma Qur'an, kumsabihi Allah tabarak wa ta'ala, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge sisi na familia zetu na watoto wetu kutokana na balaa mbalimbali ambazo zimeingia au yameingia katika nchi zetu. Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na mambo mbalimbali katika mambo ya ufisadi na mambo mbalimbali ambayo yasiyokuwa rasmi, na atukurubishe vile vile katika vikao vya ilmu, kukaa na watu wenye ilmu, watu wenye kupenda dini. Tusikae na watu waropokaji na watu ambao hawana shughuli isipokuwa wao kunukulu habari mbalimbali na kuzipeleka katika vijiwe ambavyo visiokuwa na misingi yoyote, visiokuwa na kheri mbele Allah subhanahu wa ta'ala. kwani sisi tunenye kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Waislamu nawahusia kwa mara nyingine, tushikamane na haki, tuachane na mambo ambayo ya irjaf almurjifuna fil madina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya, anasema fa in lam yantahi almunafiqun walladhina fi qulubihim marad walmurjifuna fil madina lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka illa qalila mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila sunnatallahi fil ladhina khalaw min qabli walan tajida li sunnatillahi tabdila. Watukufu Islam, Allah tabarak wa ta'ala anasema wasukuma wanafi la wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi, maradhi ya husda, maradhi ya zina, maradhi ya chuki, lanughriyannaka bihim, tutakuonyesha kwa wao, thumma la yujawiruna qaibihim illa qalila mal'unina aynama thuqifu walmurjifuna fil madina, na wale ambao wenye kueneza propaganda katika madina, katika miji, mal'unina aynama thuqifu, watu hawa wamelaaniwa popote pale walipo. Allah tabaraka wa ta'ala anasema wale watu wenye maradhi, wale watu wenye propaganda, wanaokaa vijiwe vya siri vya kupanga njama mbalimbali za kuwagawa Waislamu, Allah tabaraka wa ta'ala anasema mal'unina aynama thuqifu, wamelaaniwa popote pale walipo. Ukhidhu wa kutilu taqtila sunnata Allahi bil ladhina khalaw min qabli walan tajida li sunnati Allahi tabdila. Aqulu qawli hadha, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqim as-salah.